Oh, no so quanto. Nel nano palomarello, o mandile all'aranciato, o che viene c'è la rosca, che te la vera cavallo. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la la. Alibai, alibai, alibai, alibai, alibai, alibai, que yo quería ver, que yo quería ver, que yo quería ver. Alibai, alibai, alibai, alibai. Aquella que anda bailando, aquella la mandileta, que se vaya preparando a coger la pandeireta. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la. Bailarás o maneo, bailarás, bailarás, bailarás de la volta, pra diante pa' atrás, pra diante pa' atrás, pra diante pa' atrás, bailarás o maneo, bailarás, aquel aro verde madre, y tú mi amiga Monteira, dame a Monteira lo verde dame a Monteira. Ay la la la, ay la la la, ay la la, ay la la la. Alibay, alibay, alibay, alibay, alibay, alibay, que yo quería ver, que yo quería ver, que yo quería ver. Alibay, alibay, alibay, alibay. Salgueirinho prende, beira da fonte pequena, tamén os meus ollos prenden no corazón dunha nena. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Bailarás o maneo, bailarás, bailarás, bailarás de la volta, tra diante pa' atrás, tra diante pa' atrás, tra diante pa' atrás. Bailarás o maneo, bailarás, bailarás, no quiero que te vayas ni que me leves, ni que me eres solo, ni que te quedes, ni que te quedes una, ni que te quedes, no quiero que te vayas ni que me leves. Programa Galegos Novais, esta segunda enlatada, por así decirlo. Armando, preséntanos a siguiente convidada, que non é convidada, porque hai dúo. Pois moi boas tardes a todos os ointes. E entonces pois vamos nestos intres, vamos a falar ca nosa correspondente que temos alá en Becerreá, na terra dos Ancares. Vamos a falar con ela, que nos conte, pois, dese traballo que están a facer a través, pois, deste marco que temos agora, como son as clases virtuais. Ajá, moi ben. Boa tarde, Xulio e Armando. Boa tarde, Fernanda, moi benvida. Graciñas por atendernos. Pois sí, como sabedes, eu son de profesión, profesora de Educación Física. Aquí no IES de Becerreá, non? E o día a día, pois, que temos o traballo nas plataformas virtuais, que vos comentaba pois fora da antena, non? Que non sen como é en outros sitios, pero que teño que decir que aquí o Instituto que estamos a funcionar o 100%, con un nivel de participación altísima dos rapaces e rapazas, do alumnado e do profesorado. É dicir, xa chegamos incluso a un punto de que empezan a ter as clases a través das plataformas de videoconferencia no horario que tiñan en escolar. Pues non todas, pero xa moitas. Estamos... Pues enhorabuena e parabéns pola parte que che corresponde. Sí, sí, estou moi moi contenta por todos, polos meus alumnos e polos meus compañeiros, porque pouco a pouco, bueno, xa van 2 meses, empezamos sen ter esta actualización que é necesaria para manexar todas as ferramentas, pero, bueno, pues, todo o mundo se molestou por formarse, por aprender, por poñelas en marcha, por solicitar e axudar aos rapaces que puideran entrar, non? E ora, pois, entramos nunha dinámica en que os cursos virtuais, pois, están sobre rodas. Lamentando, por exemplo, en asignaturas como a miña, Educación Física, está moi desvirtuada. Si que é verdade que a min tocame esa parte peor, porque unha clase por videoconferencia de Educación Física ou telemática non tes ese contacto físico. Esa posibilidade de corregir, de ver como fan, bueno, pero bueno, nos demás aspectos, pues moi ben, non? Alégrome moito, de verdade. E, bueno, facendo un repaso, xa que estamos de coronavirus, non? Sí. É inevitable, sí. Confinamento. Estaba lembrando aqueles primeiros días do confinamento que resultaron como un, dirías tú, moi fortes, non? Como un... Sí, sí, como un mazazo. Mazazo, non me salía a palabra. E, bueno, eses días en que non quería salir da casa, igual vos aquí xa estamos máis relaxados, e parecía que todo che daba medo, desde o xornal que che entra todos os días na casa, os paquetes que... Bueno, e que pensas, sinteste un pouco como illado, e saíron dúas noticias na prensa que demostraron que, aínda que nos parecía que estábamos como solos ou en esta situación, que aí estaban os servicios de Guardia Civil e do GES, do Concello de Becerreá, para o que fose, para intervir, non? Entón, na aldea de Cantiz, pois un día, ao principio do confinamento, saiu a pasear un home de octoxenario e perdeuse. Entón, cando a súa familia, pois, comunicou, desorientouse, o que é moi normal, comunicou a Guardia Civil este suceso, pois ali foron e xa de noite atoparon a este señor. Ajá. Atoparon-no gracias a que con él saía o seu can, estaba o seu can, ajá, e él estaba desorientado, o can ficou con él, e o personal do GES de Becerreá, cas linternas, viu o brillo dos ollos do can e puido atopar pois a este home que estaba con él, non? Ajá. Esa é unha intervención. E uns días máis tarde, curiosamente, na mesma casa de Cantiz, comezou un incendio no Pazo, que o temos falado, que está aberto agora como casa rural, un pazo precioso do século XVI, atendido por Carmen, non? Sí. E, bueno, casualmente, a Guardia Civil viu o fume e entraron a parexa da Guardia Civil cos seus extintores do coche. Puderon ver desde fora de onde viña as chamas e foron a cortar de raíz o incendio, non? O cal liberaron de que pudera arder. Una desgraza, claro. Un momento en que poderías pensar que estás máis solo que nunca nas aldeas, non? Sí, en cambio, aí estaban, pues, tanto a Guardia Civil como o GES, pues, para facer dúas intervencións que salvaron vidas e salvaron... Os bens e un negocio. Claro. Bueno, pois interesantísimo, non? Que o rural non está tan abandonado como dixéramos, por lo menos dos servicios públicos, digamos, non? Eso por un lado, e despois por outro lado, non sei se vostedes a mesma situación, cando se dá unha situación así de catástrofe como esta que estamos vivindo, parece que te sintes só, non? Completamente, que a soledade ou a impotencia de que a incomunicación que se vive. Eu que teño a lembranza de cando tiveramos os terremotos en Becerrea, que foran bastante fortes, hai 20 anos, e a impotencia de verte fora, desde fora verse abanear a casa. Sí. E dábache unha sensación de como que estabas abandonado, que tiñes que ninguén che iba a vir a axudar, non? Sí. E, pois, ver, para min ver que estaban aí o GES e a Guardia Civil, pois, eso, bueno, pois reconfortoume, non? De saber que non estamos sós. E, bueno, queríamos comentar tamén que seguramente que o viste, que Oliver Lache está pasando o confinamento, pois, en Vilela, aquí nos Ancares, que está restaurando, saía unha entrevista no Faro de Vigo, pois estes días, en que está restaurando a súa unha casa, non? Un conxunto de casas, limpiando fontes e camiños. Bueno, e se ve que co obxectivo de facer un centro de dinamización cultural e económica aquí nos Ancares, ubicado en Vilela. Caray, sí. Pois... outros parabéns importantes, non? Porque, ademais, él, precisamente, gracias aos Ancares, tuvo tanto éxito de premio, non? Tanto éxito, pues, exactamente. Que, bueno, que invirta aí nos Ancares é unha cosa interesante, non? Que sí, tamén lle dá pulo, eso. Muy decía eso, que está vivindo, pues, con moito relaxamento, que sabe que está un momento moi importante da súa carreira pola oportunidade que lle está a dar a fama alcanzada polo que arde, non? Sí, pero sí. Que ao mesmo tempo que non quere voltar a vida neurótica e como di él, a un nivel de traballo demencial que estivo a sufrir estes días, non? O sea, agora está en Vilela, tamén compaxinando o que será sacar eses novos proxectos, pois coa conservación desa casa e aldea, non? E vi que eso, que aunque quere seguir facendo proxectos, que non quere voltar á vida neurótica. Vale, alegro-me moitísimo, de verdad. Que é conveniente darlle parabéns, precisamente. Hombre. Quedanos pouquinhos minutos, pero ainda tens tempo para outra máis, que me parece que algo tiña que ver con... Dixéchenos a Mica Pechado que tiñas algo interesante con respecto a restauración, me parece, ou algo así. Sí, prefiro falarvos das alumnas miñas. Bueno, de un traballo engaiolante. Exactamente, de unha proposta, unha iniciativa dunha alumna actual que se chama Ainhoa Fernández Castro, que é de Armesto, e que está estudando cuarto da ESO nestes momentos, e cando se iniciou o confinamento, pois, quixo facer un vídeo de recopilación de fotos que reivindicaran o mundo rural e a vida da aldea, non? E entón, pois, fixe un vídeo precioso e puxolle de fondo un poema de outra alumna, que neste caso xa é ex-alumna, que é Andrea Valle, e que eu vos querería ler o tempo que vos invito a que vexades o vídeo que fixo Ainhoa. Onde que ese vídeo ten unha cousa importante, que según me dixeche tamén, que ten algo que ver posta en valor do rural, non? Posta en valor e defensa das mulleres gandeiras, non? Precisamente este, vos lembro, o vídeo fixo Ainhoa Fernández Castro e o poema é de Andrea Valle, titúlase Gandeiriñas de Galiza. Carai. E co cal, pois, a mín gustaríame, para mín é un honor lelo. Hombre. Un montón de cariño fago e vos invito, pois, a que vexades o vídeo, no que poderedes escoitar a propia Andrea, ao mesmo tempo que vedes as imaxes de Ainhoa recitando o poema. Para xarnos tú o link para poder dárselo aos nosos ointes e que poidan tamén poñerse en contacto e miralo, non? Vale, un vídeo que tuvo moita repercusión, porque está moi ben, vale? Moi ben, pois escoitamos o teu poema, verdad, Armando? Sí, señor, sí, dalle adiante. Como se o outro, dalle o play. Gandeiriñas de Galiza, de Andrea Valle. Vale. Hai maneiras e maneiras de alumiñar o sorriso das montañas. Cun bico, unha fouce e unha vara. Cunha gandeira libre e non asoballada. Quen me dera, queridiñas, poder cambiar o mundo e poñer nas vosas mans os folgos do espírito desta a nosa vella que nos alimenta, como a vos. Hai maneiras e maneiras de agarimar a alma, cuidando das vaquiñas e dos porcos e da vida que nos dá a nosa terra, cuidando das árbores, das rosas, dos ventos, cuidando das margaridas e dos merlos, dos carballos, dos acivos, dos xardóns, cuidando a nosa terra, terra de celtas e castrexas, de mulleres bravas e ceibes, de meigas e de sabiduría, que nace da mesma terra que hoxe é maltratada. O meu lar está ben nas vosas mans. Cada vez que marcho, meu corazón creva en mil anacos, ata que lembro que vós, si, vós, seguides nel, cuidando, agarimando, tanto como a min. Gandeiriñas, que sería deste país de labregos sen vós? Hai que aplaudirle, non? A verdade é que moi ben, moi bonita, moi bonita. Aquí temos unha nova Rosalía. Sí, non, no, moi boa. Tamén ten páxina en Facebook, Andrea Valle. Pues, sí. Bueno, pues tomamos nota, como si ten páxina precisamente no Facebook por aí, pois entonces como Armando e máis eu, sabes que nos gusta moitísima poesía, pois nunha ocasión que poidamos, ao mellor chamámola para que nos para poder comentar para con ela que nos recite o traballo, non? Facilito vos o contacto rapidamente e podedes, bueno, por ser moi bonito, que chamarades a Andrea e incluso a Ainhoa. Vale. Tamén. Pois moi ben, agradecemos xo moitísimo. Coido que con isto rematamos xa a nosa intervención de hoxe. Poñeremos un bocado de música, non, Armando? Pues chao. Sí. Pois sí, poñemos un bocadiño de música. Ducha la escollida a ti, Xulio. Vale, moi ben. Graciñas. Poñemos, para poder rematar este programa de noso de hoxe, unha de Malvela que se titula A gota de agua. Queridos ointes, que pasen unha feliz semana e agardámolos o vindeiro xoves.